گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 230. دامن از من کشیدی، ای ماه سیمین تن من، دارد ز خونابه دل رنگ شفق دامن من. من کیستم بی نوایی، با درد و غم آشنایی؟ هر لحظه گردد بلایی چون سایه پیرامن من. جان و دل مسکن تو، خون گریم از رفتن تو، دست من و دامن تو، عشق غم و دامن من. ای گریه دل را صفا ده، ای گریه دل را صفا ده، رنگی به رخسار ما ده، خاکم به باد فنا ده، ای سیل بنیان کنه من. شب همرهی کن، زاری به حال رهی کن، تا بر دلم ره ندارد صیاد صیدت. Yeah. Thank you. گل شب و روز به خنده گذره، تو گریه تو گریه thank you. برنامه شماره 203 گلهای رنگارنگ بود. آهنگ از آقای موسی معروفی، ارکستراسیون و آرمونی از آقای روح‌الله خالقی، اشعار از آقای رهی معیری.